بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون تواسين دا قرآن او دا کتاب مبین آیاتون دی لار خودن کے دے او زیر دے داغ مومنانو دا پارا چی منز قائموی او زکاة ورکوی او بیا آغوی داس خلق دی چی پا آخرت باندی پوری یقین لری ان الذین لا یؤمنون بالآخرت زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون حقیقت داده چې کم خلق آخرت نمانی داغوی دپارا مونږ داغوی عملونا خاستخ کارا کری دی نزکا هغوی سرگردانا گرزی دا هاغ خلق دی چې دا دوی دپارا بد سزا دا او پا آخرت کی هم دوی دا طول نزیاد تاوانیان دی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی حصت نشتے چتا تدا قرآن دیو حکیم او علیم دے طرف نہ ملاوی گی اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ دویتا دهاغ وقت سواب روا کل چی موسیٰ علیہ السلام پل کور والاو تا اویل چی ما تا بھور پا نظر راغلے دے ززم یا خوا دهاغ زینا سی خبر راوڑم یا بس کروٹ راوڑم چی تاسو ورطا تاو دشے فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين هل تچ ورسیدو نو آواز شو چی مبارک دے هاغ سوک چی پا دے وور کی دے او سوک چی ددے پخوا کی دے او پاک دے اللہ چی در طول و مخلوقات و پالون کے دے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ زو اللہ یم غالب او حکیم یم و الکی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم او تخبل همسا لگا اغر زواب سنگ چی موسیٰ علیہ السلام همسا اولی دلا چی دمار پشان کگا وگا روان دا نوا پس پشا اتختی دو او پشای اڑو اون قتل اے موسیٰ میرے گا زما پا دربار کی رسولان نیری گی بغیر دہا غچانا چی قصوری کری وی بیا کو حغو دبدین رستو خپل عمل پنے کسر بدل کرو نزو بخون کے مہربان ایم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ او خپل لاس دی لکشان خپل گریوان تورنا نباسا زلیدون کی براوزی بغیر دس تکلیفنا دا دو نخی پنہ نخو کی دی فرعون او داغو قومتا تتلو دا پارا اغوی دیر بدکار خلق دی فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين خو هر کله چې زمونږه صفا صفا نخي هغوی ته راغله نو هغوی اویل چې دا خو صفا جادو دی هغوی سراسر د ظلم او د غرور په وجه د دې نخو نه انکار وکړو حالکه په زړونو کې پر یقین راغلی وو اس اگورا چی ددی مفسدان و انجام سنگشو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بل طرفتا منگا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام لا علم ورکڑو او حقوی دوانو اویل چی شکر دے ده هغه الله چې هغه موږ له پخپلو ډیرو بندگانو باندې فضیلت راکړو و ورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين او سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام وارث شو او هغه اویل اے خلکو مونږ ته د مارغانو جبی خودلې شوې دي او مونږ ته هر قسم سيزونه راکړې شوې دي بشکا دا د الله کاره فضل دی وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون د سلیمان علیہ السلام د پاره د پیریانو او د انسانانو او د مارغانو لخکری را جمع کړی شوی دی او هغه با په پوره حفاظت سره ساتل کېده حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يوزل هغا ده ده لخکر سرا پا سفر روان وو تر ده چکل هغوی طول ده میگو میدان تا ورسیدل نو یو میگی ویل اے میگو خپل سور تا ننوزای حسنه چی سلیمان علیہ السلام او داغو لخکری مو چخلی کری او هغوی درنا خبر هم نوی فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان عليه السلام داغو بخبرا فمسكا اخندل او وي ويل اي زما ربا ما پا قابو کی اساتا چې زستا داغ احسان شکر ادا کرم کم چې تا پا ما او زما پا مور او پلار کرے دے او چې داس نیک عمل اکرم چې هغه ستا خوخوی او ما پا خپل رحمت سرا پا خپلو نیکانو بندگانو کی شامل کرا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين په یوه بله موقع سلیمان علیه السلام د مارغانو جایزه واغستله او وی ویل سو وجدا چې زو فلانه حدود نوینم آیا هغه چرته غائب شوی دی زه به ورله سخته سزا ورکوم یا به ذبح کوم یا به ماتا مناسب وجه پیش کوي. فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نو زیات وخت تیر نه وو چې هغه راغې وی ویل ما هغه معلومات حاصل کړي دي چې هغه ستا په علم کې نشته ما د سبا په حق لا یو یقیني خبر راوړې دي. انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ما هلتا یو خزو لیدلا چې د هغه قوم حکمران ده هغه ته هر قسم اسباب ورکړې شوی دي او دا هغه تخت ډېر لوی شان والے دي. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. آية السجدة. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما أولدل چې هغه او د هغې قوم د الله په ځای نور ته سجده کوي شیطان هغوی ته خپل عملونه ښایسته ښکاره کړل او هغوی د لویې لارې نه منع کړل دا وجه ده چې هغوی دا نیغه لار نه مومي چې الله ته سجده وکړي هغه الله چې د اسمانونو او د ځمکې پټ سیزونه راوباسي او هغه ټول هر هغه سیز پیژني کم چې تاسو پټوئ او کم چې تاسو ښکاره کوئ الله چی داغنه بغیر بل سوک د عبادت لایق نشتا چې د عرش عظیم مالک دی. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سلیمان علیہ السلام اویل مونږ اوس ګورو چې تا رښتیا ویلی دی او که دروغجن دی. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دا خط یوسا او هغوی ته ور اوغورځوا بیاتری یو ارتشا او وګوره چې هغوی واپس څه جواب کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بادشاہی اویل اے درباریانو ما ته خو یو ډیر اهم خطر راغورځولی شوی دی هغه د سلیمان د طرف نه دی او د الله بخون کی مهربانه د نوم نه شروع شوی دی مضمونی دا دی چې زما په مقابله کې سرکشی م کوي او د مسلمانۍ په حالت کې ما ته حاضر شئ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. چې خطي واورو نو بادشاہی اویل اے د قوم سردارانو زما په دې معاملې کې مال مشوره راکړې زد یوی معاملی فیصلہ بغیر ستاسو نه کوم. قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هغوی ورته وویل مونږ طاقتور او جنگیالی خلک یو او وړاندې فیصله ستا په لاس کې ده ته پخپله وګوره چې ته به څه حکم کوې. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بادشاه اويل كي بادشاهان كلا يوم ملك تورن نوزي نوحغا خرابوي او داغ ملک عزت مند خلق ذلیل کوي دا قسم کارونا هغوی کوي. و انی مرسله الیهم بهدیه فناظره بما يرجع المرسلون. زورتا یو توفه ور لیگم بیا ګورم چې زما قاصدان واپس سی جواب راوړي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هر کله چې د ملکې سبا سفیر سلیمان علیه السلام ته ورغې نو هغه ورته وویل آیا تاسو په مال سره زما امداد کول غواړئ؟ څه چې الله مال را کړی دی هغه د هغې نه ډېر زیات دی کوم چې تاسو لا در کړی دی. ستاسو تحفې دي تاسو ته مبارک شي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اي سفيرا تشارا لقلي هغوي تواپس لاشا مونږ به په هغوی پسې داسې لښکرې درولو چې هغوی به مقابله ونه کړی شي او هغوی به د هغه ځای نه په داسې ذلت سره وباسو چې خوار او ذلیل به پاتې شي. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان علیه السلام وویل اے درباریانو پتا سکی با سوک مالا داغه تخت راوړي د دین مخکی چې هغوی ما ته تابع فرمان حاضر شي. قال عفریت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. په پیریانو کې یو مضبوط پیری ارزوکړو چې ته بلا د خپل ځای نه پاسېدلی نه یې او زه به درته هغه حاضر کړم. زه د دې طاقت لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. د کم سړی سره چې د کتاب یو علم وو هغه وویل زی درلا د سترګو د رب نه مخکې راوړم. نو هر کله چې سلیمان علیه السلام هغه تخت پر فاته پروت ولیدو نو وی ویل چې دا زما د رب فضل دی چې ما وازمی چې زه کفر کوم او کنا شکر جوړیږم او څوک چې شکر کوي نو داغو شکر پخپلا داغو د ځان د پاره فائدہ لري. کنه نو څوک چې ناشکری وکړي نو زما رب به حاجت دی او پخپل ذات کې پخپل بزرگ دی. قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سليمان عليه السلام وویل پناشنا طریقہ داغه تخت داغه مخ تکیک دی مون ګورو چې هغه صحیح خبرې ترسي او کو په هغه خلکو کې دا چې هغه یې صحیح لار نشي مونږ دی. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. بادشاہ چی کلا حاضر شوا نو ورتا اویل شو چی آیا ستا تخت د دې پشان دے هغه اویل داخله کچی هغه وی مونږ ته خو د مخکې نه پته لګېدلی وه او مونږه د اطاعت سر کته کړی وو یا مونږه مسلمانان شوي وو. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. هغه چې د ایمان راوړلو نه کم سیز منه کړی وه هغه د الله نه سیوا نور معبودان وو چې هغه به عبادت کولو ځکه چې هغه د یو کافر قوم نه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هغه ته ویلې شو چې محل ته ورننوزا هغه چې وکتل نو ګمان یې وکړو چې ګنی دا د اوبو تالاب دی او د ورکوزېدو د پاره یې خپلې پیسې راوچتې کړې. سلیمان علیه السلام ورته وویل دا د شیشې صفا فرش دی. نو هغه وویل ای زما ربا ما تر اوسه پورې په خپل نفس باندې ډېر ظلم کوو او اوس ما د سلیمان علیه السلام سره د الله رب العالمین اطاعت قبول کړو. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. او سمودیانو ته مونږه داوی رور صالح علیه السلام د دې پیغام سره الیګو چې د الله بندگی کوي نو هغه دو ډلې شو چې د یو بل سره جګړې شروع کړې. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح علیه السلام اویل ای زما د قوم خلکو د نیکۍ نه مخکې د بدۍ دپاره ولی تلوار کوئ ولی د الله نه بخانه نه غواړئ شاید چی پتا سو باندی رحم وکړی شي. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. هغوی ویل مونږ خو تو او ستا ملګری د بدفالۍ نخا ګنو. صالح علیہ السلام جواب ورکړو ستاسو د نیک فالای او بد فالای معاملې خو د الله سره ده اصل خبره دا ده چې پتاسو ازمیخت کیږي. وکانا فی المدینه تسعۃ رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. په دغه خار کې دلی والا نه کسان وو چې په ملک کې به فساد کولو او د اصلاح هیڅ کار به نه کولو. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. هغوی په خپلو کې وویل د خدای په قسم وعده وکړئ چې مونږ به په صالح علیه السلام او داغو په کور والو حمله کوو او بیا به داغو ولی ته وایو چې مونږه داغو د خاندان د هلاکت په وخت کې هډو حاضر نه وو مونږه بالکل رښتیا وایو. ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون. دا پټ تدبیر خو هغوی وکړو او یو پټ تدبیر مونږ هم وکړو چې هغوی ترې هډو خبر نه وو. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اس اگورا چی داغوی دا پت تدبیر انجام سشو منگ تباکر لاغوی او داغوی طول قوم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هاغ دي كورون خالي برات دي دهاغ الظلم پا بدلكي کمچ بهاغوي كولو فجيك دا عبرت يو نخدا دهاغ خلق دا پارا چي پوها لري. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. او بچ مخرل هاغه خلق چې ایمان راوړی وو او د نافرمانۍ نه پرهیز کولو. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. او مونگا لوط علیہ السلام اولیگو یاد کرا هغه وقت کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو بدکاری کوی او پسترګو ورته ګورئ آیا ستاسو دا کار دی چې ښځې پرېږدی او د شهوت پوره کولو دپاره سړوله ورځئ. حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لیکن دهغو د قوم جواب د دین بغیر بل هیڅ نه وو چې وی ویل چې د لوط کور والا د خپل کلی نه بهر وباسي دوی ځان ته ډیر پاکان خلق وایي. فأنجیناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. اخیر دا چې مونږ هغه بچ کړو او دهغو کور والا هم بغیر داغه د خزینا چې داغه د رست پاتې کېدلو مونږه فیصله کړی و. وامطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. او را اومو ورو په هغه باندې یو باران ډیر خراب باران وو هغه داغ خلقو په حق کې چې خبردار کړی شوی وو. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. اي نبي صلى الله عليه وسلم وآيا الله لرسنا دا او سلام پاغ بندگانو باندی چهوی الله غورا کرل د دوی نه تاسو وکړه چې الله به تر دې او کو هغه معبودان چې داخله کې داغ سره شریکوي. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. خنو هاغا سوق دي چه اسمانونا اوزمكي پیدا کرل او ستاسو د پاره د اسمان نه عبور ورولې بیا یې داغه په ذریعہ هغه خسته خسته باغونه راوخه جول چې داغه ونی راخه جول ستاسو د وس خبره نه ده. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونه کې شریک شته؟ نه بلکې دا خلک د صحیح لارینه بیلاری روان دي. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او هغه څوک دی چې زمکه د قرار ځای جوړ کړو او د ننې پکې دریابونه روان کړل او پاغه کې د غرونو میخونه خخ کړل او د اوبو د دوو ذخیرو په منځ کې پردې ودرولې. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې شریک شته؟ نه، بلکې په دوی کې اکثر خلک ناپوه دي. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. سوک دے چې د بیقرار سړي دعا اوري، کله چې تری هغه دعا غواړي، سوک داغه تکلیف لري کوي او سوک دی چې تاسو د ځمکه خلیفګان کوي. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کار کې شریک شته؟ تاسو ډیر کم سوچ کوئ. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. او هاغه څوک دی چې تاسو ته د اوچي او د سمندرونو په تورو تیارو کې لار خي، او څوک د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیری په تور رالیږي. آیا د الله سره بل خدای هم شته چې دا کار کوي؟ الله ډېر اوچت دی د هغه شرک نه کم چې دا خلک کوي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او سوک دی چې د پیدا وخت ابتدا کوي او بیا داغه اعاده کوي، او سوک تاسو نه د اسمان او د ځمکې نه رزق در کوي. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې حصه دار شته؟ ورته وایا چې راوړې خپل دلیل که تاسو رښتینی یې. قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دوی ته وایا د الله نه بغیر بل هیڅوک په اسمانونو او په ځمکه کې د غیب علم نه لري، او هغوی ته معلومه نه ده چې کله به هغوی دوباره ژوندي راپاڅول کیږي. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکې د آخرت علم خو د دې خلکو نه ورک شوی دی، بلکې دوی د آخرت په حق لا په شک کې دي، بلکې دوی داغې نه ړاند دي. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دا منکر خلق وای، آیا کله چې مونږه او زمونږه پلار نیکونه خاوري شوی یو نو مونږ به واقعي د قبرونو راشتل کیږو؟ دا خبرې مونږ ته هم ډېرې شوې دي، او مخکې زمونږه پلارونو نیکونو ته هم شوې دي، لیکن دا بس د دروغو کیسې دي چې د پخوا زمانه راسي ویل کیږي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ورتأوايا تلكشان فزمكك أغرزي أو أغوري تدا مجرمانو سو أنجام شويدي. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اي نبي صلى الله عليه وسلم تدبي بحال غم مكوا او دبي بفريبون اخبال زرقه متنقوا. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. دوي واي تي دا دیروانی وعده با کل پورا کیگی که تاسو رختینی ہے. قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون. ورته او آیا کیدیشی چی دا کم عذاب دا پارا تاسو تلوار کوئی دا غی یو حسا تاسو تنزدی را غلی بی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. حقیقت دادے چستا رب کو پخل کو دیر فضل کون کے دے لیکن اکثر خلق شکر نو باسی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بے شکا ستا رب خپی جنی ہر حاغس چی حغا دا دوی سینو دنن پت ساتلی دی او ہر حاغس چی دوی اخکار کوی دا اسمان او دزمکی یو پت سیز داس نشتا چی حغا فَيَوْ وَاضِحَ كِتَابْ كِلِي كَلِي مَوْجُدْ نَبِي. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِيهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دَا حَقِقَتِ چی دا قرآن بنی اسرائیلو تا اکثر هاگا خبری سرگندوی پا کمو کیچی داغوی اختلاف دے او دا هدایت او رحمت دے دا مومنانو دا پارا. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ. بے شکا چی دا غشان با ستا رب دا دے خلقو پا مینس کی ہم پا خپل حکم فیصلہ کوی او هاگا زبردست دے او هر صورت معلوم دی. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اللہ بروسل را یقیناً چتخ کار پا حقی. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تم روتا او رول نشی کولے نهاغ کنو تخپل آواز رسولے شے چاہوئی واپس پشا تیخ تکوی او نتو رندو تا لار خودلے شے چی دا بیلاری کے دونے بچ کرے تو خو ها خلکو تا خپل خبر او رولے شے چی سو زمو پا آیاتونو ایمان راوڑی او بیا حکم منون کی جوڑ شے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. او کله چې زمونږ د خبرې د پوره کېدو وخت په هغوی باندې راشي نو موږ به د هغوی دپاره یو ځناور د ځمکې نه راوباسو چې د هغوی سره به خبرې کوي چې خلکو به زمونږ په آیاتونو یقین نه کولو. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون او لك خیال وکړی د هغه ورځې په کومه ورځ چې مونږه د هر امت نه د داسې خلکو یوه لویه ډله رایساره کړو چې هغوی به زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغوی د خپلو قسمونو په لحاظ سره درجه په درجه په ترتیب کړی شي حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون تردي پوری چکلا تول را جمشی نداغوی خپل ربا داغوی نتقو سکری چی تاسو زما آیاتون دروغ اگنل حالاکه تاسو داغی علمی احاتا نو کری خدا نو نور تاسو سکول ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون او دهغوی د ظلم په وجبا د عذاب وعده په هغوی باندې پوره شي بیا به هغوی هیڅ هم نشي ویلې الم یرو انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آیا دوی نګوري چې مونږه د دوی د آرام حاصلولو لپاره شپه جوړه کړې وه او ورځ مو روښانه کړې وه بېشکه په دې کې ډېرې نښې وې د هغه خلکو لپاره چې ایمان به یې قبلولو ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين أو سهال ببي بحاغ ورز كلتي سر پوكو حالشي أو هغا طول مخلوق با يريگي كمتي پا اسمانونو أو پزمك كدي بغیر د هغه خلکونه چې الله یې د دې یری نه بچ کول غواړي او ټول به زوړن غوږونه دغه دربار ته حاضرېږي وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون نن تو غرونه وینه او دا خیال کوي چې خه مضبوط دي لیکن په هغه وخت کې با دا د وریزو پشان الوزی دا به د الله د قدرت کارنامه وي چې هر سیزی په حکمت سره مضبوط جوړ کړي دي بشکا هغه خبر دي د هغه قانون نه چې تاسو یې کوي من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون سوک چی دنے کئی سر راشی حغو تبا داغین زیادا بہتر بدل ملاویگی او دغس خلق با دهاغ وریزی دیرینا محفوظ وی ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون او سوک چی دا بدای سر راشی ناغوی طول با پر مخی ورتا ورغرزولی کی گی آیا تاسو دا دین سیوا بل بدل مندیشی چسی رنگ کار کوئی هغا رنگ بدل بمومائی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا ما ته خدا حکم را کړی شوی دی چې زه د دې خار د رب بندگی وکړم چې هغه د دې خار نه حرم جوړ کړی دی او چې د هر سیز مالک دی. ما ته حکم را کړی شوی دی چې زه مسلمان اوسم او دا قرآن او روم. اوس چې څوک صحیح لار اختیار کړي د خپل ځان د ښېګړې دپاره به اختیار کړي او چې څوک بې لارې شو نو هغه ته ووایا چې زه خو بس صرف خبردارونکی یم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هغوی ته ووایا ټول سنا خاص الله لردا هغه به درته ډېر زر خپلې نښې وښیي او تاسو به یې وپېژنئ او ستا رب ناخبره نه دی د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ.